Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar. Hepinize günaydın. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı. Başladı da bana mı başladı diyeceksiniz. Hakikaten de yayında olduğum için esas diyeceklerinizi de tam söyleyemiyorum. Haklısınız. 8-12 saat bayağı bir geciktik ama biliyorsunuz dün gece gösterim vardı. İşte gösterim özellikle geç saatlere kadar falan devam ediyor. Bir şey, bir de benim birkaç gündür canım sıkkındı. Gösteri güzel geçtikten sonra bana da bir neşve oldu. Böyle abi enerji geldi falan, kaç günden sonra öyle bir neşvelenince dedik hadi bu böyle devam etsin gecemiz biraz diye. Oradan kıpkıpçısı derken, çorbacısı derken, çayı derken falan filan gece 2 olmuş. Ondan sonra ben uyumuşsun, işte sabahta biraz uyumuşsun. O yüzden biraz böyle bir gecikme oldum. Ama programımız hiç merak etmeyin, vaktinde başlamasa da en önemli özelliği olan vaktinde bitmeyi gerçekleştirecek. Bunları da neden anlatıyorum? Benim böyle geçerli bahanelerim var. Fahir ne yaptış onu hiç bilmiyorum. Yani beyefendinin gösterisinde sen yok. Efendim kıpkıpçılarla buluşup kahve içmesi, çay içmesi, çorba içmesi gibi bir şeyi yok. Yani insanlarla hani böyle arasında sıcak bir dostluk kurmaktansa bir mesafe. Onlar bizim dinleyicimiz. Onlar ayrı yer. Ben tepelerden bir yerde onlara bakın falan gibi böyle bir şeyler var. Yani ne çorbaya gitti, ne gösteri yaptı. Niye geç kaldı onunla ilgili bir açıklaması yok. Ama merak etmeyin, o da ne zaman gelirse gelsin stüdyodan çıkacağı saat bellidir. Saat 10'da çıkacak. 30 Haziran Perşembe sabahında beraberiz sevgili sanatseverler. Şahane bir gün olacağı belli. Günün ilk dakikalarından anlaşılıyor, öyle tatlı bir sabah serinliği var ama gün içinde artık Haziran'a yakışan bir sıcaklığı yakalayacağımızı umuyoruz. Ama şöyle bir 5 günlük tahminine baktım. Cumartesi günü şimşeklerle gene cezalandıracak tanrılar bizi. Hakikaten elinize ayağınıza hakim olun, yaptığınızı ettiğinizi bir gözden geçirin. Belki affederler, bir şeyler yapmamız lazım ama o güne kadar da güzel güneşli günler yaşayacağız yine. Zaten Haziran ayında da başka bir gün yaşamamamız lazım aslında. Hey yavrum bey, çok güzel bir gün olacak gerçekten de sevgili sanatseverler. Buyursunlar Fahir Bey. Yalnız bir boşluk tabii içimizde, stajyersiz geçirdiğimiz bu haftanın ya. İlk günü. Bu kadar mı çabuk insan alışır? Bu kadar mı? Bu mudur ya? İnsan vallahi yemin, kendi evladım resmen şey gurbete gitmiş gibi hissettim. Şimdi ebeveyn olmanın ne demek olduğunu anladım. Ya bu üç o da bize en güzel dersi verdi. Ders oldu evet. Ders mi oldu, umarız kapak mı oldu bilmiyorum. Transferlerini gerçekleştirdiği lüks radyoda mutludur. Mutludur, mutludur tahmin ediyorum. Tabii ki bugün gündem yoğun, kalabalık. Ben çok fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Sizlerin vaktini almak istemiyorum. O yüzden evet, kısaca değinmek istiyorum. Bugün, zaten reklam zamanı geldi. Zaten reklam zamanı geldi. Onu da söyleyeyim. Bugünün flash haberi zaten dünden beri takip edenler biliyordur. Ayşe Özyılmaz ile Ali Taran evleniyor. Hiç böyle bir şey yoktu gündemde. Ne ara karar verdiler bunlar? Gizli, Facebook'ta mı yazışıyorlardı gizli gizli? Gizli gizli. Yok ya işte Ali Taran işte Hülya Avşar'a yakıştırılıyordu o dönem. Çünkü Hülya Avşar'la yan yana oturuyordu ya programda. Evet. Ben de öyle hissettim. Kimle evlenir, kimle şu yanındaki kadınla evlenmesin diye. Herhalde benim onunla görüşüyor diye. Hayır, Saadettin Saran'dan da. Sevgili Saadettin Saran'dan da ayrılmıştı o dönemde. Saadettin abi. Senin Saadettin abi, bizim Sayın Saran dediğimiz. Sayın, evet. Fakat hiç öyle değilmiş meğersem. Ali Özyılmaz diyorum. Ayşe Özyılmazel de alttan alta Lübnanlı sevgilim falan filan diyormuş sağda solda. Hmm. Lübnan. Bizim Lübnanlı sen kim çık? Ali Taran. Mutluluklar diliyoruz o zaman. Herkes şu anda yine tekrar şey gündemi. Yaşlı erkek, genç kız. İşte kız 32 yaşında, erkek 60 yaşında. Olur mu? Hiç böyle olur mu? 32 yaşta genç değil artık ya. Genç kız için yani mi? Arada yaş farkı var, ayrı bir şey de. He. O 60 yaşında adamın 30 yaşında kadınla evlenmesi de yaşlı erkek genç kıza girmiyor. O dediğin 60 yaşında adam 22 yaşında falan kızla evlendiği zaman şey oluyor. He. Yani sen bir genç kız sahip babası olarak. Tabi canım, 30 yaşına gelmiş artık gençliğiniz yok Ayşe Hanım. Ha, yani genç kız. Bu tartışma. Ayıpına genç. 30 yaşında genç kız. Genç kızım ben. 32 yaşında bir genç kız olarak 60 yaşında kocaya vardım. Genç kızı sen niye Türkçemizin elastik yapısı işte. Genç virgül hanımefendi diyecektim yani. Genç bir kız, genç bir kadın falan diye düşün. Genç bir kadın da değil o. Genç kadın dediğin. Sen gıcık mı oluyorsun Ayşe Özyılmaz ile ya? Yo, bu habere gıcık oluyorum. Genç kadın dediğin 20-30 yaş arası. bu tartışması. Şimdi yani, bizim 30 yaş üstü bütün dinleyicilerimiz meşalelerinin sopalarını sivri şeyleri alır. Valla gelsinler ben çıkartırım Ege ya. Zevkli bahçede hazır hale getiririm. Güzel bir yağlarım şöyle. Ama gres yağıyla. Tabii ki 30'larındaki pek çok hanımefendi dinleyicilerimiz arasında genç bir kadın. Görünümüne sahip. Bu haber değeri taşıyacak bir gençlik değil. Ya aradaki 22 yaşındaysan sen haber değeri. 32 yaşından sonra haber değerin yok. E zaten hani daha önceki sevgilisi de çok affedersin. Kimdi? Aa. Sana bir sakal mı atayım? Bana bir sakal at. 5 lira, 20 lira mı? Bana bir 20'lik at sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya hem spor yorumcusu ya renkli kazak. Haşmet. Haşim nereden çıktı? Haşmet Babaoğlu vardı ya. Evet. Haşmet Babaoğlu'ydu daha önceki sevgilisi. O da yani 3 aşağı 5 yukarı. Demek ki insan şey yapıyor. Babayın kızı diye zaten bugün gazetelere göndermişler haberi. Babayın kızı mı? Babasının kızı anlamında. Ne anlamı? Babası da mı daha önce Ali Taran'la bir ilişkisi var? Babası da kendisinden 25 yaş küçük bir hanımefendiyle evlendi ya, ikinci evliliğini öyle gerçekleştirdi. Ailede geleneksel 25 yaş, 28 yaş falan gibi böyle. Normal diyoruz. Normal. Yani bilmiyorum, belki şimdi hemen Ayşe Öz Yılmaz'a ile bakarak baba figürü hayatında eksik, onu böyle yaşlı sevgililerle kapatıyor derler. Neco'da da kızının figürü eksik. Yani o da canım, bir şey. Kızının eksikse öbür kızı var. Doğru, iki tane kızı var. Nerede hala her şeyi ortalığı hani ben topluyorum demiş. Biz onca yıl televizyon programı yapmadık. Hep bir topu 6 ay program yaptık. Oradan biliyoruz. Oradan biliyoruz. Gördük, doğru. Ki de biliyoruz. Misafir. Hiç Ayşe zamanında böyle değildi ki. Demek ki zaman bir şeyleri değişti. Zaman pek çok şey değişti. Mutluluklar diliyoruz o tabii, zaman tabii, çiftimize. Mutluluklar, ne dileyeceksin? Genç çift de demiyoruz, yaşlı çift de demiyoruz. Çiftimiz diyoruz. Çiftimiz işte. Diyoruz. Bence çok özür dilerim. Sürprizi dışında hiçbir esprisi de olmayan bir evlilik. Tek yani, bir esprisi var. Ama bomba gibi patladı yani. Bu hiç çiftin tek bir esprisi var. Nedir? Evet, çift maaş giriyor. Çift maaşın mutluluğunu yaşayacaklar ama hakikaten büyük sürpriz. Evet. Onun için hakkını verelim. Hiç beklemediğimiz çat diye bir anda evlilik haberiyle karşımıza çıktılar. Lak diye anında getirirler ama, işte böyle. Yaşlı erkek genç kız ilişkisinin gerek şartlarını yerine getirmediğinden lütfen gazetelerimiz ön sayfalarına koymasınlar. Azgın teke mazgın teke bu tip şeylerle bize gelmesin. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Madem evde unutmuşuz, adam gibi yayınımızı yapalım, ne yapacağız? Yani her şeyi şu anda yapacağız diye bir kaydı yok. Bugün paraya ihtiyacı olanlar için güzel bir haberim var. Tam da bu kadara ihtiyacım var diyenler, 22 milyon liraya ihtiyacı olanlar. Evet, ben onun dün hesaplarını yaptım. Evet, bugün çekiliş yapılıyor, 6 rakamı tek kişi bilirse... bu müthiş paranın sahibi olacak. Bugün Perşembe tabii, tahmin ettiğiniz üzere Haziran ayının son günü. Ve Süper Loto'da bugün çekiliş var. 6 haftadır devrediyor. Vay be, ya da 9 haftadır. Üst üste denk gelmesinden bir mesaj çıkarmam lazım mı acaba? Nasıl bir mesaj olduğuna göre değişir. Bence birazcık bir şeyler denk geliyor. Yani bir yere kadar denk gelir Ege. Yani sen benim mesela beni bekleyen masrafları, hayalleri falan biliyorsun. Sen çünkü şunu geçen gün bana şey dedin, 22 milyon da net demedin yani şey dedin. 22 milyon 5558 lira gibi bir şey dedin. 22,5 dedim ben sana. Beni mutlu edecek para 22,5 dedim. Ve geçtiğimiz haftaki çekilişten bana çıkmaması... Bu ne bekletmek içinmiş yani. Tabii. Çünkü tam ihtiyacım olan. Yoksa ben hani geçen hafta 18 falandı. Ne yapacaktım? Ben onu saçardım sağa sola. Çünkü eksik. Eksik tabii. Tamamlanmamış şey nedir? Eksiktir. Yani benim 18 trilyonum olsa şey diyeceğim. Ben 4,5 trilyonu nereden bulacağım derim. Çünkü ihtiyacım olan 22. Hayır, o ayrı bir stres zaten yani. Tamam, 18'ini yüzdün 4,5 milyonu sağdan soldan borç istesen. Ben hayatımda trilyon görmemişim yani, tam 18'in var da. Öbür 4,5'u nasıl nereden bulacak? Parayı nasıl işleteceksin? Ya çalarlarsa? Onu çalarlar, şey yaparlar. Çalarlar. Kuşakta taşıyamazsın belini. Belinde taşıyamazsın onu. Belinde nasıl taşıyacağım bir meblağ olması evet, lazım. Evet yani. O da yok. O yüzden bu 22 iyi oldu. Dinleyicilerimize de paraları cebinde kalsın diyeceğim ama onlar eğer kupon doldurmazsa ben 22'ye ulaşamadığımdan şanslar eşit olsun diyorum. Evet, oynamaları gerekiyor. Kimse de şey yapmasın şimdi, madem Ege'ye çıkacakmış biz oynamayalım derseniz. Ya, belli olmaz. O zaman yani. Olmaz. O zaman olmaz. Çekiliş bugün yapılıyor. 22 milyon sahibini bulacak. Bir kişiye çıkarsa tabii. İki kişiye çıkarsa maalesef. O zaman benim gene eksiğim. Gene eksiğim olacak yani. Gene baya baya bir eksiğin olacak. Ama üzülme diyorum. Ne diyeyim yani. Olduğu kadarıyla kısmetin bu kadarmış de ve hayatına kaldığın yerden devam et. Dinleyicilerimize sabah bir uyarıda bulunalım. Hı. Eğer bol şeyler giyiyorlarsa onların cebine bir şey koymasınlar. Yani sevgili dinleyiciler, ben anlatayım. Ege'nin o çaresizce o boş cepleri, o üstüne giydiği... Ben bir daha arayayım mı? Eşofman üstünün ceplerini çaresizce, çılgınlar gibi defalarca ve defalarca tekrar araması. Sırf bir paket portakal suyunu tekrar bulabilmek için. Şu anda büyük kriz yaşanıyor. Ben de dedim madem bu kadar büyük kriz yaşayacağını... Yayına gir, rahatlarsın dedi. Ondan buyurun mikrofon başındayız. Sevgili dinleyicilere biraz daha anlatmam lazım. Şimdi de stüdyoda yerlere bakıp kot pantolonunun ceplerine acaba koymuş muyumdur diye düşünüyorum. Al kopaya gibi adımlarımı şey yapacağım. Neyse onu fazla daha fazla üzmeyelim. Al bakalım Ege'cim diyerek o onun umut tacirliğini yapmak ne kadar zevkliymiş bilemezsiniz. Şaka. Şakaysa şimdi şakala, bitirme zaman. Şakala şaka. Hakikaten şöyle bir şey olur mu Ege'cim? Seni mağdur etmeyiz. Kimse mağdur etmez. Kimse kimseyi ama mağdur etmesin. Her şeyde vardır bir hayır. Hayır diyoruz. Demek ki akşam çıkacağını gösteriyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Leğende eylemler yapıldı. Leğende eylem yapılır mı? Leğende cüce yıkanır benim bildiğim. Valla benim de bildiğim leğende bir tek cüce yıkanıyordu gördüğüm kadarıyla. Dün üstüne kova kova sular dökerek emekli bir polis leğenin içine girmiş. Dolu kova deterjan ve fırça ile belediyenin önüne gitmiş. Belediyeden kaynaklanan şikayetleri protesto etmek için vücudunu kömüre boyamış. İç çamaşırlarıyla leğene girdikten sonra lütfen belediyemizden de acil plan istiyoruz diyerek kendisini, arkadaşlarını, fırça ve deterjanını... Halbuki bunun makbulü biliyorsun fırçasız diye yazarlar. Fırçası araba yıkamadığında. Benim bildiğim bir şeyin önüne bir protesto yapacaksan benzin. Yani benzin olmasın. Kendine benzin dökersin, yakarım yakarım dersin, orada hemen ilgilenirler. Ama burada şimdi yaz sıcaklarında böyle suyla çinmekte o kadar etkili bir şey değil. Deterjan ne ya, deterjan hiç oralarına gelmiyorsun ya. Ama gözüne gelmedikten sonra ne olacak deterjan, kollarına şey yapacak. Sen deli misin Ege'ciğim? Ben zamanında toz deterjanla elimi kolumu yıkadığımı biliyorum ya. Sen hiç öyle bir aslında şey yaşamadın. Doğru, ben de şey ben yaşamadım da. İnanılmaz benim, bir şey değil deterjan. Benim abimin annesi o deterjan çıktığında çocuğunu uzunca bir süre deterjanla yıkamış. Çok abinin değil. Annesi dediğin? Yani işte bir abimin, ismini vermek istemiyorum iki abim olduğu için. Bir abimin bir arkadaşı uzunca yıllar böyle. Ha, abinin arkadaşının annesi. Ha, arkadaşının annesi. Abimin annesi diye anlattın da kendini dışarıda sorarak annenden arkadaşının bahsediyorsun. Arkadaşının annesi çıktım. O uzunca bir yıllar hakikaten üstelik de leğende deterjanla yıkamak demek ki o sembollerden bir tanesi. Tabii. Yoksa o mu diye şimdi tekrar dönüyorum deterjanla. O zaman cilt diye bir dert yoktu ki. Aman cildim falan filan. Cildim tahriş olacak diye. Evet. O neyi zaman protesto etmiş? Belediye... İşte belediye işleri yapsın ya, leğende protesto. Ben nasıl leğende yıkanıyorsam belediye de işlerini böyle yapsın. Bu şekilde çıkır çıkır yapsınlar. Bakalım neler var. Ege'cim yok yok yoktan anlamıyor musun ya? Allah Allah, yoksa yoktur belki ya. Belki gelmiştir. Bakalım günün diğer gelişmelerine ne var? Benim gazetemi çalmışlar buradan. Benim buradan gazetem çalınıyor. Sen daha uyuyorsun. Bak aranıyor muyum ben hiç öyle? Sen şey yap. Parçaya gir. Ben de gideyim geri kalan işi sana bir işlerini halledeyim. Hale yola koyayım. Ondan sonra geri geleyim. Ne tip işlerden bahsediyorsun? Sen arandığın şeyi artık yani bu kadar kriz yaşama, ben halledeceğim şimdi sana. Nasıl halledeceksin? Annemin bileziklerini getirmem gerekiyor mu? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sevgili dinleyiciler, modern sabahlar devam ediyor. Elena Miles, Bad For You. Bu güzel Haziran sabahında hepimize keyifli dakikalar yaşatacağı benzer. Ne dersiniz? Hayır, yardım, sesim böyle kaldı. Biraz sesim, kafayı sesim kaldı. Böyle kaldı. Kafayı. Yeah, right. Not quite. You think you're the one to tame me. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga. Bu sabah kalktıktan sonra iki tane. İki bardak içtin. Geriye bir... O kadar değil, böyle hani pakette uzaktan baksan bozulmamış. Yani arkadan baksan mesela açılmamış sen de dersin. Daha böyle paketin üstünde deformasyon. Yani tabir vardır öyle, arkadan bakınca liselik önden bakınca müzelik. Ama bu önden arkadan hakikaten de liselikti yani. Yani bir... hay Allah. Hay Allah. Böyle bir paketim daha var benim lise yani... 2'de. Yıllar önce. Bunun travmasını atlatmak çok ben, zamanı. Ben daha onun hesabını kapatamamıştım. Yani şu güne kadar hayatımda hani ziyan olan çok şeyim oldu. Onları bu kadar yanmıyorum da bunlar... şey yani, yani düşünsene sağda solda boşuna böyle bir para harcamışımdır, böyle bir şey almışımdır, bozuk çıkmıştır, atmışımdır falan. Belki çok daha yüksek meblağlar ama bu bambaşka. 3 tanecik ya. 3 tane. Bilsem ben bütün gece dün hani bu şey olduğunu mesela uyanık kalırdım. Valla ben şimdi önümü yırtarak şey diye radyodan dışarı fırlayacağım benim yüzümden diye. Valla fırla. Hatta bir fırlamışken 100. yıla kadar. Sinirin geçmez hani oradan. Ya işte onu unuttuk ya. Burada maalesef biliyorsun yani eğitim kurumları evet. kapsamında. Ya işte bunu da iyiye yormak lazım. Nasıl? İyiye yormak lazım. Yarın öbür gün hani 22 milyon... Taksici beni uyarmalıydı. ne diye uyarmalıydı? Beyefendi demesi lazım. Yoksa şu noktaya gelmeden de. Ya bu sen işte, ne... Bu işte bir şeyler dönüyor gibi geliyor bana. Nasıl ki 22 milyon nasıl sana böyle denk geliyor? Ona yor. Ona yorayım tabii. Bu ya. Ufak bir bedel. Bu bedel. Yani bu bir diyet hatta. Bedel de değil de diyet. Diyetimi ödedim diye gezebilirsin. Tamam. Veya bedel ödemişik diye de gezebilirsin. Artık senin aksanına hangisi yakışıyorsa onunla gezsen. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Biraz gayret çünkü az bir zaman kaldı. Ben bu konuyu herhangi bir şekilde ne bedel ödemişik ne diyet ödemişik diye bu konuyu açıklamak istemiyorum. Bu konuyu kapatmak istiyorum. Bunlar hoşuma giden ödemişikliği diye konuşmak hoşuma giden bir konuşma biçimi değil. Ödemişik demeni istiyorum. Şimdi gelin kaçtı. Ödemişik. Ödemişik. Önce Yunanistan'a gidelim hakikaten. Gelin kaçtığından ziyade Monaco Prensi. Ya Monaco Prensi evleniyor Albert ya. He. Tam evlilik arifesinde iki evlilik dışı çocuğu olan ve işte üçüncü gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrenince Afrika'ya kaçmak istemiş gelin. Gelin. Albert'in bu tür çocukları Albert var ya. Albert kaç yaşındaydı? 60'ta merdiven dayamıştı o da. Yok canım Albert'in 60'ı yok. 40 küsürdür. 40'lı küsürlü mü? Ya bu adam biraz temiz yüzlü ya. Hmm. Parlakça yüzlü. Onun kaç yaşında olduğu anlaşılmıyor tam yaşadığı olarak. Sihirli prens. Ama belki kendimi bildim bileli. Albert şimdi, diye bir prens var ortada. Yani Albert o kardeşi bunun Sophie miydi neydi? Sophie Stefani. Stefani. Stefani ile biz işte şey olsa bu da işte 45-50. 50-50. Yani taş çatlası. Taş çatlası 50 yaşında. O kadar zamanda da birkaç tane gayrimeşru çocuğu sığdırmış. Tabii canım yani prens bu bir de. Ya gelin hanım 30 yaşında canım bir daha nasıl genç kız. Genç kız işte o da 30 yaşlarında. 30-31 yaşında. Adam adamcık bir bak, genç kız. Bak Albert'le böyle evlendiyse ama kimsenin gıkı çıkmıyor. Ali Taran mı mesele yani? Prens değil diye mi Ali Bey'e Taran? Şey yapıldı. Döndük yani. Dolaştık yine aynı mevzuya getirdik. Vallahi. Lütfen sinirlendirmeyelim. Peki şimdi bir şey soracağım. Yani ben masal dünyasına biraz hakimim demeyeyim de. Sana göre biraz daha antrenmanlıyım bu aralar. Ha, sen antrenmansın. Ben külliyatını bitirmişim ben onun. Tamam Fahir. O zaman sen benim söyleyeceklerimi sen tahmin et söyle. Tamam yani tahmin ettiğim kadarıyla. O zaman külliyatı bitirdiysen sana sorayım. Prens dediğin adamın biraz gayrimeşru çocuğu olması gerekmez mi? Şimdi beni tabii. Eleştirmeyin. Bu lafım ters gelmiş olabilir. Ama bu şeyden bahsetmiyorum yani. Çevremizdeki insanlardan bahsetmiyorum. Prensten bahsediyorum. Prens dediğin adamın birkaç gayrimeşru çocuğu olması lazım ki yıllar sonra o çocuklar babalarının prens olduğunu öğrensinler. Bir anda kendilerini sarayda bulsunlar. Yani şey var böyle öyle Acemi Prenses diye film var. Tamamen bunun üstüne bir film. O senin dediğin Acemi Dadı diye de filmi var yani. Ne alakası? Acemi tabii ki Fahir'in aklına gelen pek çok acemili film olabilir. Bu prens babası prensmiş falancanın prensi. Zaten konu şey oluyor. Babamın kral oluyorlar ya bunlar ileride. Ha. Babasının prenslik yıllarında işte annesiyle bir ilişkisinin olduğu Oteçka sonradan çok alakasız bir çocuğun tahta geçebilmesi için bu şart. Şart yani prenslere öyle bir nasıl diyeyim vazife düşüyor bu hatta demeyeyim. Vazife belki mi? Adam mesela genç yaşta evleniyor. Çok da mutlu ama bu saray görevlileri geliyorlar. Efendim monarşinin adam gibi devam etmesi biraz için. Biraz gayrimeşru çocuk gayrimeşru. Ay ben karımı seviyorum. Efendim bizi ilgilendirmiyor. Siz gene karınızı sevin ama gidin. En az 3 tane midir 5 tane midir gayrimeşru çocuğunuz olsun. Tabii kraliçe öyle diyormuş en az 3 diyormuş ya. Albert'i çekmiyor. Yani çünkü orada bir espri yakalanması lazım yani. Biz şimdi Prens Albert 50 yaşındaysa evet. Bundan 15 yıl sonra yani. Gazeteleri bir gün açtığımızda Manoka'da ortalık karıştı diye bir haber gördü. Fahir duydun mu orada prens çıkmış falan diye bunları konuşacağız. Bıyıkları yeni çıkmaya çalışmış bir tane erken şey diyor. Ya baba ya diye gezen bir çocuk tipi görmek. Benziyor mu benzemiyor mu bu tartışılacak. Bir anda işte şeyi gösterecekler işte araba tamircisiydi bugün sarayda prens. İşte bu gençlere de bir umuk. Umuk kapısı. Umuk dedim. Evet yani böyle Monaco'da gençler şey diyor. belki anamız zamanında diye böyle bir şey yapıyordur yani. Bir umutlanacaklar. Bir ufuk açacak onlar için. Yani umutla ufuk arasında çok ince bir umuk vardır. Hakikaten onlar da bir geleceklerine dair Monaco gençleri şu anda kahve köşelerinde umarsızca dünyanın dört bir köşesinde, sadece Monaco'da da değil. Tabii yani ki. Gayrimeşru çocukları illa Monaco'da yapacaksın diye bir kaide yok. Tabii. Çünkü Monaco'da en nihayetinde küçük muhit. Küçük muhit laf sözü olur laf yani. Laf sözü olur ama adam gidiyor Güney Afrika'sına da gidiyor. Efendi gidiyor, gibi. Gidiyor falan. En kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına kadar. Bize de bir olay olsun gazetelerden söyleyin. Kraliyette şöyle bir şey varmış. Açıyorlarmış artık, seç diyormuş. Bak, parmağını koydu yere, lak oraya hemen bileti alınıp gidiyor. Vazifesini, monarşik görevlerini. Monarşik görevini bir prens asla kaçmaması lazım. Ben gerek prensi gerekse müstakbel prensesi tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz, evet. Öyle. Demek ki şeyden kaçmakla olmuyor. Dönelim gelelim Yunanistan'a. Çünkü biliyorsunuz ben de Yunanistan arifesindeyim şu anda. Biliyoruz Fahir onu. Balkanlar ama ziyareti. Pek de ilgimizi çekmediği için aşk reklamla o devam edebilir miyiz? Tamam, devam et abi. Ben de senin paketinle ilgilenmeyeceğim. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Devam. Devam edecek ya, ne olacak diye. Yunanistan ziyaretim öncesinde tabii Yunanistan'daki olaylara da kayıtsız kalamadım. Evet Fahir, gerçekten de Yunanistan'la beraber bütün Balkanları bitirmiş olacaksın. Bulgaristan, Hırvatistan ve Yunanistan. Bosna Hersey'de lütfen eklenin. Oradan da geçtin doğru. Oradan da geçelim. Arnavutluk ne oldu? Arnavutluk ziyaretini önümüzdeki yıl için düşünüyorum Ege. Yani hakikaten Arnavutluk. Bilmiyorum hani buradan dinleyicilerimiz arasında Arnavutlar vardır. Arnavut göçmenleri Arnavut vardır. Arnavut inadı diye bir şey vardır. Evet yani ben de şahsi olarak alabilirim. Baba tarafı Arnavutluk'tan. Baba tarafın Arnavut hakikaten. O yüzden neden yani bu tepki? Bana karşı mı? Arnavutluğa hayır, karşı bilakis, mı? Hayır, bilakis daha çok özel zaman ayırmak. Tabii ki gönül ister ki Balkanlara her birine bir yıl, yıllar vereyim. Ancak tabii ki... Hani niye Arnavutluk peki yani? En sona bırakıldı. En sona bırakılmadı. Bu bir... Ben bunu inatla önümüzdeki günlerde gündeme getireceğim. Başka ne var zaten? Başka ne kaldı? Bir şey kalmadı zaten. Kalmadı. Bulgaristan tamam. Yunanistan eksikti. Romanya var, Macaristan var. O da o şeye girmez. Romanya, Macaristan. Macaristan'a da gidersin. Orası da turistik yer. O meseleyi çözeceğim. Ama Arnavutluk nedense hep sona kalıyor. Ya Arnavutluk küçük ya biraz da işte en son. Ha, çok büyük. Bosna Hersek çok büyük. Ya hayır, küçük dediğim... bence güzel. Mesela o değerli taşlar da küçük olur genelde. Hani daha şık, zariftir yani. Bunu herhalde bana açıklamayacaksın. Arnavutluk. Bunu Arnavutluk'a açıklayacağım. Yetkililerine açıklayacağım. Orada bir sürprizim vardı. Orada gene transitin bir şeyin olur. Biz gerekeni yaparız orada. Peki. Yunanistan'da kemer sıkma dün eylemler vardı. Yunanistan'da acı reçeteyi kabul etti. Baya bir rahatlarmış bugüne kadar. Bizim haberimiz yokmuş yani. Baya bir yatıştaymışlar öyle. Emeklilik yaşı fıtır fıtır rahat. Erken yaşlarda emekli oluyorlar. Efendime söyleyeyim. Sen Yunanistan'la ilgili böyle bir şey duydun mu? Hani Almanya'nın mesela disiplini meşhurdur falan filan gibi böyle bir şeyler. Yunanistan'ın öyle bir çalışma sistemiyle ilgili falan bir şeyin var mı kapalı? Yok, Yunanistan çalışma sistemi değil, sadece tabak kırıyorduklarını biliyorum ben. Hı-hı, eğlence doğru. Sırası. Madem bu kadar yani demek ki belki de ülkeyi bu bitirdi, onu da bilmiyoruz. Yatışa meraklılık mı? Ya yatışa meraklılık değil, tabaktan da gitmiş olabilir. Ülke sadece tabak sektöründe. Kırdığımız tabak çok daha azını üretiyoruz. Tabak bağımlısıyız demiş. Bir Yunanlı. Ekonomi bakalım. Hayır öyle değil ya. Yani sonuçta bunlar kırılıyor. Kırıldıktan sonra atılıyor. Atılıyor. Sonuçta bunlar milli bir değer yani. Tabii onu ekonomiye katsalar mesela Çin'den, havuz dibini fayans gibi tabakla döşeseler. Onlar tekrar geri dönüşüm kazanılsaydı. Çünkü bir günden bahsetmiyorum Ege'cim. Her gün. Her gün yıllarca ve sadece bir kişiden bahsetmiyorum. Çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, evet, herkesin elinde bir tabak kırma derdinde. Yani Yunanlıların ürettiği çok fazla bir şey yok diye peki, biliyoruz. Peki Fahir, ben sana evet, şunu sormak istiyorum. Elbette bizi dinleyen tüm Yunan vatandaşları da eğer burada ülkelerinden uzak ne oluyor bizim ülkede diyorlarsa. Onlara bir kalisperas demek istiyorum onlara ben. Onlara bir kalisperas diyelim ama. Kırmak mı kolay, yapmak mı? Yıkmak mı zor? Hı hı. Yapmak ya, mı zor, yıkmak mı zor? Yani kırılır ama tam bir edildiğinde de izi kalır Ege'cim, bölmek yani istemedim işte ama bu, yani. Sen tabak yapan ülke olarak tarihe geçseydin, senin ataların öyle miydi? İşte orada antik Yunan'dan kalan tabakları biz hala müzelerde hayran hayran seyrediyoruz. Yalnız dikkat ettin mi onlara? Ne, kenarları kırık kırık. Hepsi kırık. İşte ama ataları en azından tabakları yapıyordu. Yapıyordu. Torunlar adam yapıyorsa kırmaya da hakkı var ama. Ama dışarıdan alıyor. Öyle yapmadı. Dışarıdan aldılar. Efendim buradan ben vermeyeyim. Seramik ülkemiz tabii yakın olduğu için oradan falanca seramikten filanca seramikten takımlar gitti. Efendim Çin'den ucuz getirdiler, randıman alamadılar. Olmadı. Belki de işte bu kırma... Melamin tabak kırılmadı bu sefer ucuz olsun diye. Vur vur kırılmıyor, kırılmayınca tadını alamadı adam. Ülke büyük bir melamin krizi yaşadı. Doğru ama işte Yunanlılar akıllarını ne derler, geç de olsa bir dank etti ve bir sürü şeyler değişti. Ondan sonra artık öyle efendime söyleyeyim, hovardalık zamanları falanlar filanlar geçmişte kaldı. Yepyeni önlemler alındı. Ondan sonra benzin ve elektrik fiyatları zamlanacak. Şimdi şey yapmak istemiyorum ama benzinin böyle biraz zamlı fiyatı bizimkinden gene az olur. Biz dünyadaki en pahalı benzini kullandığımız için her halükarda zaten. Bize zaten çok şey geliyor. Evet. Bu yüzünde dolaşırsan tabii ki batarsın dediğimiz gibi bir ki durum. Biz benzine o kadar para harcamamamıza rağmen demek ki bir yerlerde bir şeyleri hata yapıyorlardı. İşte vergileri arttı, emeklilik yaşları arttı, her şeyleri arttı. Bir gidip bir kontrol etmiş de olacağım. Önce adalardan başlayacağım. Tamam. Önce çünkü biliyorsun adalara sirayet edecek. Adalardan anakaraya yavaş, doğru yavaş yavaş gidecek. Yunanistan'daki önlemleri de verdim. Kır düğünü yapacaklarını söylemiş miydim Ayşe Özyılmaz ile Halit Arı'nın? Ama geçti ya bu. Geçmedi mi? Yok geçmedi maalesef. Kır düğünü geçmedi. Bugün gazetelere kadar varsa. Ayrıca Neco ile de Ali Taran hakikaten kanka gibiler. Ne güzel. Damatla şey iki yakın arkadaş. Şimdi Neco'nun bir tane... O da Bodrum'da yaşıyor biliyorsun. Şey olsaydı zibidi bir damadı olsaydı ne kadar sıkılırdı Neco. Damat da sıkılır. Anlatıyor lan diye bir şey anlamıyor bu falan da. Damat da sıkılabilirdi. Biliyorsun Neco bugüne kadar. Mesela ben damadı olsaydım Neco'nun. Evet. Benden bir tiskinmez miydi? Valla sen de ondan tiskinemedin. Sana Adriyatik falan diyen adamdı benim hatırladığım. Evet öyle bir espri anlayış. Sonra bana bir Beşiktaş'ta yaşanan bir olayı anlattı ya. Ben hiç anlamadım. Evet. Bütün hayatım onunla geçecekti. Kayınpederimin bana anlattığı anlamadığım hikayeler. Ve bir şey de söyleyeyim. Seni Beşiktaşlı yapan da Neco galiba. Beni Beşiktaşlı yapan Neco'ysa o zaman... Hakikaten bir değişim. Ona bir şey borcum var. Yok benim Beşiktaş'ta yapan şeyi ben biliyorum. Şeyi biliyor musun? Ne? Olayı biliyorum. Beşiktaş'ın şampiyon olması. Çok mantıklı ya. Çok mantıklı. Daha önce aklıma geldi. Bu sene ben zaten bir boşluktaydım. Beşiktaş şampiyon oldu ve hemen Beşiktaşlılığımı ilan ettim. Ne kadar güzel. Ama ondan sonra da falanca takım şampiyon oldu, filanca takım şampiyon oldu falan diye diyerek gitmedin. Değiştirmedin. O sene demek ki bir şey vardı. Ben kendime şey alacağım şimdi. Beşiktaş forma değil de tişört. Forma işte. Forma değil. Futbolcuların sahada giydiği bir şey değil. T-shirt. Beşiktaş yazılı. Beşiktaş yazılı. Onların formasına da Beşiktaş yazıyor zaten. Ama başka ilanlar falan da. Çok güzel bir t-shirt var aklımda. Ha. Onu alacağım, onunla dolaşacağım. İyi. Bunu bana niye söylüyorsun? Gezeceğin t-shirtleri mi anlatacaksın? Şimdi daha kıskanmaman için. Çok teşekkür ederim. Bir hoşça kal desen. Hoşça kal diyeyim. Sevgili dinleyiciler bir özel bir kanalda yayınlanacak bir televizyon programının çekimi için stüdyodan ayrılmam gerekiyor. Bir sırayla gidiyoruz. İstanbul yolculuğumuz olacak. Evet. Program Fahir'e emanet. Esprileri, şakaları o yapacak size. En güzel şekilde de yapacak. Kat kat güzel bir şekilde de yapacak. Ondan da eminim. Ne bugüne kadar yapılmamış güzellikte olacağına da eminim. Çünkü o cebinden bir fotoğraf çıkardı. Oktay'ın fotoğrafını mikserin üstüne koydu. Bir kadeh de rakısını koydu. Eh dostum seninle beraberiz gibi falan diye böyle bir program olacak galiba. Bir şey soracağım. Görüşmemizi istediğin bir konu var mı? Yani bir vasiyet olarak gibi. Vasiyet düşün. Olarak mı? Ya bu da benim size ayrılırken vasiyetim olsun. Ege'yi özledik mi? Ya tabi bu konulu bir panel yaparız da yarın geleceğin için. Yarın geleceğim tabi de yani hani. Aslında her ayrılık bir buluşmadır. Yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gereklidir. Felsefesini kendine düstur edinmiş bir insansın da. Hani vallahi ben şimdi havaalanının yolunda bu programı gene bir 40 dakika falan dinleyeceğim ya. Evet. O 40 dakikada mesela şöyle bir şey dinlemekten tad alabilirim. Üstünüzde yıkılmış angaryalar. Evet. Sevgili dinleyiciler, vasiyet sonuçta vasiyettir. Vasiyet yerine ama gelmez. Ama güzel konu değil mi bak, dinlersin. Ben mesela... Göreceğiz Ege, göreceğiz. Güzel konu mu değil mi? Üstünüze yıkılmış angaryalar dedin. Hem gülecek, dinleyicilerimiz hem bir sıkıntılarını anlatacak. Herkes bir anlatırken bir gülecekler, rahatlayacaklar. Evet. O işte bize kaldı falan diye. Bu dert hakikaten doğru. Bir sıkıntı var ortada, evet. Ama onu gülerek anlatarak bir rahatlarlar. Evet, bir rahatlarlar. Başka angaryayla uğraşan milletinki gene daha kötüymüş. Biz gene iyiyiz derler. Onlar bir rahatlarlar. Olacak, tamam. Sen de bir rahatlarsın. Ben de bir rahatlarım. Herkes rahatlarsa zaten... Sen rahatlarsan, ben rahatlarsam herkes rahatlar. Sevgili dinleyiciler, kızmıyorsunuz değil mi? Yani sonuçta hani hep iş için yoksa keyif için gidip gelen bir adam da değilim. Böyle bir yapıda olmadığımı siz herkesten daha iyi biliyorsunuz. Gerçi bir karım almaya gelmediğine göre bir... Saat 9 oldu ama. Ne yapayım ben? Reklama gir mesela. Çünkü bütün reklamlara yayıncılık hayatımız boyunca vaktinde girdik ya, bir şu son reklam. Belki öleceğim. Gagalıyor. 9.11 oldu saatimiz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sevgili Ege'nin vasiyeti, vasiyetler yerine getirilmek üzeredir. Vasiyetler yerine getirildiğinde vasiyet olur. Dan yola çıkarak sizlere, biliyorsunuz kendisi stüdyomuzdan ayrıldı ve giderken şu lafı etti. Giderken dedi, ben dedi yolda dedi sizi dedi dinlemek istiyorum dedi. Acaba dedi angaryalardan bahseder misiniz dedi. Sevgili dinleyiciler, Ege'yi kırmayın. Kırmayın o garibi, incitmeyin. O şimdi gurbet ellere gidiyor, bir televizyon çekimine gidiyor. Hangi televizyon olduğunu ilerleyen günlerde açıklayacağız. Yeni bir televizyon programında esprilerini, şakalarını ve şahsi şovunu gerçekleştiriyor. Ona bir moral, bir moral olsun diyerek, onun da morali yükselsin diyerek angaryalardan konuşacağız. Bunun karşılığında da tabii ki sizleri karşılıksız bırakmıyoruz. Ne vereceğiz size? Harry Potter özel gösterimine davetiye mi istersiniz? Efendime söyleyeyim, Bülent Ortaçgil konserine davetiye mi istersiniz? Ki istersiniz tahmin ediyorum. Onun dışında Romanis Latino'ya bir şeyler mi istersiniz? Ne isterseniz var, bizde yok yok. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi, her gün olduğu gibi Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden size bir neşve paketi verme şansına da sahibiz. Angarya'dan bahsedeceksiniz. Benim şöyle bir angaryam var. Günlük angarya olabilir, haftalık angaryanız olabilir, aylık angaryalarınız olabilir, herhangi bir angarya olabilir. Yani mesela benim günlük angaryalarımdan bir tanesi, bugünkü angaryalarımdan bir tanesi annemin saatinin pilini değiştirmek olacak. Bu ve benzeri angaryalarla siz de bahsetmek istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi tek başıma olduğum için sevgili dinleyiciler, böyle tek başıma mal gibi konuşmak bir noktadan sonra hem kendim açısından hem sizin açınızdan sıkıcı hale gelebilir diyoruz. Şimdi burada telefonlar yanıyor, ben direkt alıyorum o zaman sevgili Kadriye'ye bakmadan. Şöyle alalım. Günaydın efendim. Aha, hayatımda, ömrü hayatımda ilk kez de düdük sesini dinlettim ya size. Vallahi nasıl benim büyük hatamdan kaynaklı. Bir daha şöyle yapalım. Günaydın efendim. Günaydın. Aa, günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Bizi iyiyiz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kimle görüşüyoruz? Selda ben. Selda Hanım. Angaryacı Selda. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Selda Hanım? Ben eskiden bankacıydım. Eski bankacılardan Selda. Ne yapıyorsunuz şu anda peki? Banka iflas etti, siz de banka kariyerinize son mu verdiniz yoksa başka bir... Hayır, birçok bankayı batırdıktan sonra kendi kendime istifa etmeye karar verdim. Peki Selda Hanım, ayıptır sorması, kaç banka batırdınız? Kaba bir hesapla. Doğrusunu söylemek gerekirse tek. Tek banka batırdım. Yani Selda Hanım öyledir. Batırırsa tam anlamıyla bir bankayı layıkıyla batırır. Aynen öyle. Şimdi bankacılık yapmıyor musunuz Selda Hanım? Hayır, yapmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Annelik yapıyorum. Ay, ne kadar güzel. De bankacılık mı, annelik mi? Önce anneyim, sonra bankacıyım diyenlerdensiniz. Aynen öyle. Ne kadar güzel. Peki Selda Hanım, sizin nedir angaryanız? Bir tane köpeğim var, Corsi diye. Corsi diye bir köpeğiniz var. Ne marka? Evet. Terrier. Terrier marka diyorsunuz. Ne kadar güzel. Angaryam o işte. Aa, çocuklar olduktan sonra mı aldın? Yok, önce almışsınızdır büyük ihtimalle Corsi. Hayır, çocuk yüzünden aldım. Yani önce bir köpek üstünde genel kabamı atayım, ondan sonra çocukta da daha böyle antrenmanlı olayım diye mi yaptınız? Hayır, çocuktan sonra aldım. Ha, çocuk istediği için aldım. Ha, çocuk köpek istedi, siz de köpek aldınız. Ha, evet. Çocuk büyük çocuk yani, anneyim diyorsunuz da ufak bir çocuk, dile gelmiş bir çocuk yani. Tabii canım, 13 yaşında. Maşallah Selda Hanım. Ya abisi de anneyim çocuğum var falan deyince ben de hani bir yaşını falan o civarda öyle böyle gözümüzün önünde bıyıklı bir çocuk geldi yani. Hayır. Çıktı mı bıyıkları? Kız çocuğu olduğu için. Ha iyi. O açıdan rahat. Bakın kız çocuğunun en rahat tarafı o. Bıyıkları çıkmıyor. Oğlan çocuğu olsaydı bir rahatsız olmaz mıydınız? Ben hakikaten ebeveyn olduğumu düşünüyorum da bir oğlan çocuğunun en çirkin zamanında o bıyıklarının çıktığı zaman. Neyse. Alırsınız. Ne var? Ne olacak? Bir şey olmaz yani. Çocuğun bıyıklarını alırsınız diyorsunuz. Gencecik oğlanın bıyıklarını ben nasıl tıraş edeceğim? Yürek mi dayanır? Peki Selda Hanım ne yapıyor? Korsinin nesini yapıyorsunuz? Yani nedir Angarya dediğiniz şey? Angaryası şu biliyor musunuz? Yani Terrier marka olduğu için. Hı hı. Marka veremiyoruz yalnız. Özel bir marka köpek dersiniz. Yani kapıdan çıkarken ve gelirken yaptığı hareketler insanın çok yüreğine batıyor. Yüreğine batıyor dediğiniz gıcık oluyorum diyebilir misiniz? Çok gıcık oluyorum. Yani gıcık oluyorsunuz değil mi? Yüreğine size battı dediği şey sinirinize batıyor, dokunuyor. Evet, kesinlikle. Ve her hareketi batıyor. İlişkiler de böyledir ya işte. Normalde en sevdiğiniz hareketler bir süre sonra gıcık kapıyorsanız o ilişki orada bitmiş demektir. Halbuki yani beni çok seviyor. İlişkilerde de öyledir. Bir taraf mesela çok sever ama bir taraf gıcık oluyorsa o ilişki gitmez yani Selda Hanım. Tabii siz tecrübelisinizdir yani en azından melek yavrunuz olduğuna göre. Ne yapacağım diyorsunuz o korsiyi diyorsunuz diyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok vallahi yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyelim o zaman, ne diyelim? Hayırlısı olsun. Angarya solana da hayırlı Angarya bir şey de denmez. Vallahi kolay gelsin diyelim Selda Hanım, çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz var hattımızda. Çok güzel bir şey buldun, kolay gelsin diyeceksin. En güzeli bu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ben Selda Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hepimiz sağ olalım. Hepimiz sağ olalım. Evet, sağ bence olun. De. Hoşçakalın. Evet, Selda Hanım'ı gönderdik. Selda Hanım'ı gönderdik sevgili dinleyiciler. Şimdi diğer Angaryaları almak üzere. Bakınız. Bakınız telefonumuzu açıyoruz. Bakınız telefon nasıl alınır. Bakınız. Günaydın. Günaydın efendim. Alo. Alo. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Deniz ben. Deniz ben dediniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Nereden arıyorsunuz Deniz Hanım? Şimdi bu boş soruyu sormamın bir sebebi var. Ha, bir işim vardı, onu hallettim. Buyurun Deniz Hanım. Ne iş yapıyorsunuz? Ben stajdayım. Stajdasınız. Evet. Ne stajı diye sorsak ayıp mı etmiş oluruz? Estağfurullah. Ben mimarlık okuyorum. Mimarlık okuyorsunuz. Dolayısıyla... Mimarlıkla ilgili bir staj yapıyorum dolayısıyla. Ne yapıyorsunuz? Biz geçen gün staj konusunu da konuştuk burada. Bilmiyorum dinleme imkanınız oldu mu? Evet oldu. Ha. Yani nasıl? Yemeğiniz içeceğiniz iyi mi? Size iyi davranıyorlar mı? İyi iyi maşallah. Size falan filan yapıyorlar mı? Falanlı filanlı konuşuyorlar mı? Nedir yani durum? Evet, gelip odamı sohbet edebiliyorlar mesela. Sohbet edebiliyorlar. Odama gelip. Odama değil yani odaya. Ha, odaya. Evet. Evet. Deniz Hanım ne oldu, böyle bir sıkıntılı gibisiniz ya, size böyle bir şey yapıyorlar sanki, başınızda birisi mi var? Yok. Varsa söyleyin yani. Rahat olun lütfen, şu anda şeydeyiz yani, yayındayız, o hemen bir desteğimiz olur size. Nerede, hangi bölgedesiniz Deniz Hanım? Yıldız'dayım. Yıldız'dasınız, ne evet. Kadar güzel. Peki Deniz Hanım, Angarya veriyorlar mı size? Vallahi burada çok bir iş vermiyorlar yani. Rahatız. Niye yapıyorsunuz o zaman o stajı, değil mi? Biraz burun sürtmek değil midir staja? Aslında öyle ama şey yani ne bileyim, burası böyle rahat bir ortam. Paşa rahat bir, belli canım bence... rahat bir ortam, acayip rahat. Vaa ferah. Peki nedir Angarya, size ne Angarya veriyorlar Deniz Hanım? Yok, bana burada Angarya vermiyorlar, bana babam Angarya veriyor. Ha, babanız Angarya veriyor. Evet. Vicdansız babanız, ne yapıyor size? Evet. Vicdansız mı? Babaya hiç vicdansız denir mi Deniz Hanım? Özür dileyin çabuk. Özür dilerim. Benden değil, babanızdan özür dileyin. Babamdan canım. Özür diliyorum zaten. Evet, sevgili babacığınız ne yapıyor size? Babam yurt dışına gitti. Ne kadar güzel, dönerken size şokolado getiriyordur. Yok, getirmiyor şokolado çünkü Türkmenistan'a gitti. Türkmenistan'a gitti. Evet, orada şokolado yok. Ha, yani orada şokolado olacak diye bir kaydı yok demek ki. Yok tabii. Ha işte sonra giderken böyle dağ taşa çekmiş. Ne yapmış? Bunları sulayacaksın. Dağ taşa ağaçlar ekmiş, bunları sulayacaksın dedi bana. Sulayacaksınız dedi. Ne, evet. Yani sulamakta da o kadar sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ama çok fazla. Ne çok kadar fazla olabilir ki? Ne kadar fazla olabilir? Yani ne bileyim, böyle bir sürü küçük küçük, bir de ben onları nasıl bulacağım? Meşeler, çınarlar. işte gitmiş bir tane. Ne dağ bayırı mı ekti sanki var. Yani evin civarına ekmedi mi aşk olsun Deniz Hanım? Hayır dağ bayırı valla dağ bayırı ekti. Bizim ev böyle siz dağda bayırı. Ha, sizin ev dağda bayırı. Nereye gidiyor? Haydi misiniz siz elinizde kovalarla mı gidiyorsunuz? Ne yapmaya, babanız ne yapmaya çalışıyor? Ve bana 200 koyunluk bir sürü bıraktı ve onları gütmemi istiyor ile aynı şey bu. Onun gibi bir şey işte. Neyle götüreceksiniz suyu oraya onu soruyorum. Ya işte hortumla çekeceğiz ya da böyle artık şişe şişe. Şişe şişe? Ne götürecek şişe? Bir küçük rakımı alırım. Giderim biraz suyumu. Birazcık orada meşeye biraz kendime. Aa, büyük geçmiş olsun. Ne kadar süre bunu yapmanız gerekiyor Deniz Hanım? Aylarca galiba. Aylarca galiba. Babanız öyle mi gitti evden? Yavrum ben gidiyorum aylarca dönmeyebilirim. Ya bu seyahatlerin belli bir süresi vardır. Bir şey vardır aşk olsun ya. Hayır bizde yok öyle. Bizde yok öyle dediniz. Peki oldu Deniz Hanım ne diyeyim kolay gelsin diyoruz size de. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Yani size de kolay gelsin. Estağfurullah idare etmeye çalışacağız artık. O zaman kolay gelsin'i tekrar ederek sizin yüzünüze telefonu kapatıyorum. Tamam kapatın bekliyorum. Aha alın işte bu da bunu istiyordunuz değil mi? Lak diye kapattım sevgili dinleyiciler. Yeri geldiğinde bir genç kızın da suratına telefon kapatmasını biliriz. Evet. bir dinleyici daha alalım ondan sonra reklama gidelim. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Birgül Ulutaş. Bilgi. Birgül. Birgül. Evet. Birgül Hanım ne iş yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben öğretmenim. Ben teşekkür ederim o zaman. Ne kadar güzel. Ne öğretmenisiniz Birgül Hanım? Tarih öğretmeniyim. Tarih öğretmenisiniz. Aha. Tarih öyle öğretilmez böyle öğretilir diyor musunuz zaman zaman? Kendine has bir yönteminiz var mı Birgül Hanım? Kendime has yöntemlerim var evet teşekkür ederim. Ne tip bir yöntem bana da anlatır mısınız? Yani daha doğrusu bir sürü öğretmen de dinliyordur bizi. Siz genç bir öğretmen misiniz yoksa? Orta yaş diyebiliriz. Estağfurullah şimdi 30'unuzu geçtiğinizi tahmin ediyorum orta yaş evet. Dediğinize göre. Ya tamam genç kızlık döneminizi geride bıraktınız da biraz hafif tecrübeli diyelim o zaman Birgül Hanım için. Nasıl aha. Bir yönteminiz var? Biraz bahseder misiniz? Teşekkürler. Yani tarih öğretiminde öyle doğaçlama çok sizin böyle hikayeler anlatıyor musunuz? Erotik hikaye. Yani erotik dediğim hani çocuklar seviyor ya böyle muhteşem genelde güzel. Çocuklar erotik göndermeler yapmayı seviyorlar. Evet onların... siz de erotik gönderiyorsunuz illaki. Onlar gönderme yaptıkları zaman tabii hani bazen biz resme esprisini yapıyoruz. Yeri geliyor lafıma lak diye şey yapıyorum diyorsunuz çocuklara söylüyorum diyorsunuz. Bu siz lisedesiniz değil mi? Evet evet. Ne kadar güzel. Peki Birgül Hanım peki biraz da bize angaryalarınızdan bahseder misiniz? Nedir bir öğretmen olarak angaryanız? Siz tabii ki eğitim hayatının bir neferi olarak hiçbir şey size angarya gelmiyordur muhakkak ki. Ama tabii ki bizim gibi sıradan insanlar için angarya gözükecek bir takım olaylar yaşıyorsunuzdur. Onlardan bir kuple örnek verir misiniz? Evet Fahir Bey benim en çok bu son dönem işte ahir zaman angaryaları canımı sıkıyor. Mesela bir seferinde bir bilgisayar aracı printer almıştım, yazıcı almıştım. Bilgisayar aracı printer. Evet, evet. Bu alet daha önce hiç böyle tanımlanmamıştı. O da çok mutlu olmuştur eminim. Yani hani isim vermekte çekince var mı diye düşündüm de ya. Yok, marka vermedikten sonra niye? Şimdi bu printer alırken bir kampanya vardı. İşte printer alın, daha sonra işte, kağıtlar bizden, tonelleri veriyoruz. Evet. Tamamını ödedikten sonra işte size şu kadarı geri iade olacak deniliyordu. İşte sonra... İlk başta size de saçma gelmedi mi? Siz önce paraları ödeyin sonra biz size bir miktarını geri vereceğiz. Aynen öyle yani bu artık bir yerde hepimizin karşısına çıkan angaryalardan oluyor. Sonra işte ödemeyi yaptığımızda dair faturayı ibraz işte bir yerlerde fotokopisini alıp bir yerlere başvurmak gerek, fakslamak gerekiyordu falan. Çok sayıda angaryası vardı. Bugün için de mesela benim bir angaryam herhangi bir alışveriş merkezinden 24 liralık hediye çeki kazanmışım. Bunu da işte mail ortamından yazıcıdan çıkartıp o şekilde götürmem gerekiyor. Mesela bunlar bence ahir zamanın en beter angaryaları diye düşünüyorum. Zor Birgül Hanım sizin de işiniz zor vallahi yazıcı oluyorsunuz bir. Ama sizin genel olarak yazıcılarla mesela bu son hadisede de bir çıktı almanız gerekiyor. Çıktığıyla ilgili bir sıkıntınız var sizin. Benim anladığım o. Bir çıktı almaktan hoşlanmıyorsunuz. Öyle bir durum. Yani hani bu tür angaryalarda hoşlanmıyorum. Sonuçta bir güzellik yapmak istiyorlarsa üreticiler bunu yapma bir güzellik ederken doğrudan yapabilirler. Yani bu tür dolaylı şeylere gerek yok diye düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz Birgül Hanım. Siz öyle düşünüyorsunuz da biz geri mi kalıyoruz? Biz de öyle düşünüyoruz. Birgül Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Bu arada Fahir Bey programınızı ben yıllardır 2000'li yılların başından itibaren sürekli severek dinliyorum. Sizi tebrik ediyorum. Ege Bey, Oktay Bey de aynı zamanda sizin kanalınıza tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma bu hassasiyetinizi ileteceğim, bu beğenilerinizi. Çok sağ olun. Oldu, hoşça kalın. Hoşça kalın Birgül Hanım, görüşmek üzere. Yüzünüze telefonu kapatarak hoşça kalın diyorum. Hoppa! Kıydı içimizi kıydı. Yemin ediyorum içimizi kıydı ya. Bu ne ya? Sabah sabah ya. İyi tamam hadi git. Evet, get it right phone. Aman efendim, iyi günler efendim. Günaydın efendim. Günaydın, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Günaydın, Dilara ben, nasılsınız? Çok teşekkürler Dilara Hanım. Nasıl bildim sizin bir hanımefendi olduğunuzu daha telefonu açmadan? Evet. O da yılların tecrübesi diyoruz. Peki Dilara Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Ben de staj yapıyorum az önceki arkadaş gibi. İç mimarlık öğrencisiyim ama ben. Siz iç mimarlık öğrencisisiniz. Az önceki arkadaşı tanıyor musunuz Dilara Hanım? Yok, tanıyorum. Yani onun başka tür bir mimar olduğunu nereden biliyorsunuz? Mimarlık ofisi deyince belki o da bir iç mimar. Dilara Hanım. Mimarlık yani kaça ayrılır kendi içinde branşlara? Yani insanlar dalga geçiyor dış mimarlık, iç mimarlık diyor ama genellikle hani mimar olanlar direkt mimar olarak ve iç mimarlarla kendilerini iç mimar diye tanıtıyorlar. Hmm. Yani o anlamı biz de kendi aramızda yapıyoruz. Yani. O şekil diyoruz. Kendi aramızda evet. Şey yapmak için diyoruz. Kendimize yönelik diyoruz diyorsunuz yani. Dışarıya evet. Yönelik değil diyorsunuz yani. Evet. Biraz çekişme oluyor yani. Tamam peki. Tamam oluyor. Dilara Hanım, bana niye bağırıyorsunuz canım? Ya ben bir şey demedim ki size. Aşk olsun yani. Peki Dilara Hanım, siz şu anda bir stajyer olarak size çok abanıyorlar mı? Yani yükleniyorlar evet. Mı? Evet. Bakın dış mimarları hiç abanmıyorlar. Çok rahatlar. Keyifleri yerinde mesela. Olabilir ya, ben şantiye stajı yapıyorum, bir de hastanede yapıyorum. Amanın. Sıkıntılı oluyor biraz. Evet, morga gidiyorum, fareli yerlere gidiyoruz falan. Ya sizin bir iç mimar olarak morgda ne işiniz var? Küçücük bir genç kız ne işi var morglarda? Valla morgda ölçü aldırıyorlar falan. Oranın neyi? Affedersiniz, meftaların ölçüsünü mü aldırıyorlar? Nasıl bir şey bu ya? Ya yenileme çalışması oluyor. Morg dolu mu boş mu, onu söyleyin siz. Dolu. Ben gördüm ceset birkaç kere. Aman ya, aman Dilara Hanım ya. Peki siz galiba rahat karşılıyorsunuz bu tür şeyleri. Olabilir evet. Yani ben sıkıntı çekmiyorum çok. Abanıyorlar bize de ama hani sıkıntı yok. Ha peki ne yaptırıyorlar size mesela, angarya olarak ne veriyorlar söyleyin. En son ne verdiler mesela? Dün işte bir depoyu indirdiler. Hastanenin deposu. Bayağı eski eşyalar falan var. Fareli bir yerde. Tavan yüksekliği de bayağı. Eğilerek yürüyorsun falan. O da ölçü aldık falan. Öyle şeyler oluyor yani. Öyle şeyler oluyor. Bir taraftan da arka tarafta ambulans sesleri geliyor yalnız. Dilara Hanım kolay gelsin size valla yani. Bir, anneniz babanız yürekleri burkuluyordur eminim eğer sizi dinliyorlarsa. Evde anlatmıyorsunuz değil mi böyle şeyleri? Ya anlatayım da onlar böyle gayet sevecen karşılar. Ah kızım iç mimar olacak falan diye. Kızım iç mimar morg yapacak. Annenizin adı ne Dilara Hanım? Özen. Özen. Evet. Şeydi yani, hayır günlerde falan konuşuyorlar mı? Özlem Hanım sizin kızınız da mezunum. Oldu kendisi morg yapıyor. falan diye anlatmıyordur tahmin ediyorum yani. Günlere de pek gitmiyor zaten. Gün sevmiyor diyorsunuz. Yok. He. İyi tamam o zaman, ne yapayım, kolay gelsin size. Çok teşekkür ediyoruz yani Dilara Hanım. Günlere de gitmiyorsa annenin ne diyelim yani, siz de morg yapmaya aynen devam. Ne diyelim, tekrar kolay gelsin diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, sizde biraz tuhaflık sezdiniz tahmin ediyorum. Bu arada bir güzellik yapalım. Size son dakika bir gelişmesi vereyim sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz şehrimiz çok güzel bir şehir. Elton John konseri de var önümüzdeki günlerde. Elton John konserini 6 Temmuz'da çarşamba günü Vokalize organizasyon tarafından düzenleniyor biliyorsunuz. Neyse, ona bir çift davetiye verelim. Bir taraftan da şöyle telefonların bir cayırtısını duymak istiyorum. Yani bu da tamamen kişisel şeylerimi kullanarak size Elton John konseri davetiyesi vermek istediğimden. İşte bir Elton John sever şu anda radyomuzda. Günaydın. Günaydın Fahir. Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem ben mi? Cem ben mi? Cem. Cem Bey hoş geldiniz. Elton John sever misiniz? Öncelikle onu sorayım. Yani haksızlık yapmak istemeyeceğim ama çok fazla da sevdiğim. Hastası değilim diyorsunuz. Ne kadar güzel. Yani. Üstünüze kocaman bir çarpıyı koydum. Yani kazanacak o. Diğerlerinin en azından yani, şansını yükseltelim. Zaten ben Elton John konseri için aramadım. Yok zaten siz arayıncaya kadar öyle bir şey belli de değildi. Şu anda içimden öyle bir istikabiler vuku yöntemiyle geçti. Ne kadar güzel. Peki Cem Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben bilgi işlem üzerine çalışıyorum. Bir firmanın 45 tane şubesi olan bir firmanın bilgi işlem sorumlusuyum. Ve öyle bir şey ki üzerinde dijital her şeyle ilgilenmek zorunda bırakılıyorum. Ne tip şeylerle ilgilenmek zorunda bırakılıyorsunuz? Yani kim tarafından? Patronum tarafından. İş yerinde patronum tarafından. Telefonuyla ilgili bir sorun olur. Cem Bey bunu yapalım. Ayrıca Cem Bey mi diyorlar size, Cemcim mi diyorlar böyle iş yaptırırken, Angarya iş yaptırırken? Cemcim ya bir de şöyle bir şey var, ona da bir bakar mısın sen, güzel anlıyorsun diye mi geliyorlar, yoksa Cem Bey biraz şununla ilgilenir miyiz diye mi geliyorlar? Patron Cem Beyciğim yardımcı olur musunuz? Cem Beyciğim. Cem Beyciğim oluyor. Hani böyle sizi kıllandıracak bir şey geliyor mu? Böyle bir hitap şekli geliyor mu? Ulan gene bir şeyleri bize kakalıyorlar diye geliyor mu? Yani sonuçta sonunda cin var yani. Cin varsa diyorsunuz, orada bir pislik olduğunu düşünüyorsunuz. Yani sadece şey değil ki, iş yerindekiler değil ki. Aile eşrafı da dahil buna. Aile eşrafı da? Tabii canım. Ya ufacık bir sorun olsa bilgisayarlarında, işte telefonlarında, yok alarm sistemlerinde. Cem'cim şunu bir yapar mısın? Beni hiç aramayan insanlar, beni hiç arayıp halimatını sormayan insanlar... İşlerini halletmek için arıyorlar böyle. Siz de hallediyorsunuz ama Cem Bey. Siz de artık bir tavrınızı koyun ortaya. Yeter da. Yani ben vallahi, sinirlendim sizin yerinize ya. Valla babam yüzünden aile işrafına bir şey diyemiyorum. Niye? Baba tarafı yani, biraz güçlü mü? Nedir? Anne tarafından nazınız geçiyordu öbür taraf. Yok, anne tarafını sağ olsunlar pek bilgisayar kullanmıyorlar. Ama baba tarafını kullanıyor. Yani babamı araya sokuyorlar zaten. Ha, gelip yapabilirim, şunu yapabilirim. Siz de babanıza karşı gelemiyorsunuz çünkü baba ahı tutar. Çünkü annenin ahı biliyorsunuz süt kestiği için bedduası tutmaz. Babanın bedduası tutar. Doğru, siz de büyük babamın büyük... bedduası tuttu. Tuttu mu hiç daha önce babanızın bedduası? Bedduası tuttu. Tuttu mu? Ne oldu? Tamam. Çok özel değilse biraz baba bedduasından da hafif bir örnek verelim. Hep bahsederiz yıllardır burada. Beni sıkıntıya soktun, sen de sıkıntıdan kurtulama inşallah yaptık böyle, ama nasıl yani? Süre verdi mi yalnız Cem Bey, o çok önemli. Evden ayrı yaşadığım dönemdeydi, ondan sonra eve tekrar geri döndüm, işte işin gücünü rast gelsin yaptı, işin gücüm rast gelmeye başladı. İşte bakın sevgili dinleyiciler, gördünüz mü ya, baba bedduasının nasıl tuttuğunu gördünüz. Ya hakikaten tutuyor yani baba bedduası, arkadaşlar aman aman diyeyim babanıza ters. Cem Bey çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederim. Yüksek müsaadenizle yüzünüze kapatacağım telefonu. Lütfen seve seve. Çok seve seve ben de. Efendim insanın işte kimi zaman böyle yüreceği burkuluyor bir taraftan. Ha bak, ben burada Elton John lafı ettiğimden beri telefonlar nasıl yanıyor sevgili. Yani bu muydu? Bu muydu? Elton John muydu her şey? Hayır, değildi tabii ki. O da bizim gönlümüzden bir hediye. Bugün beni yalnız bırakmadınız. Ege'nin vasiyetini mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştık hep beraber Cem'e burada. Bakalım oradan geliyor. Ben kendim mi alayım Kadriye? Şimdi burada kendi kendime konuşturuyorsun. Kendi kendime. Kadriye'ye böyle bir buradan serzenişte bulunuyorum. Tabii size bunlar çok mantıksız geliyordur büyük ihtimalle sevgili dinleyiciler, ama İşte evet, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Bahar Falcınız. Bahar Hanım, Falcınız Bahar Hanım, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız? İyi, ne olsun işte, tek başımızda, tek tabanca. Evet, o yüzden aradım ben de. Tek tabanca duydum, arayayım dedim. Üzüldünüz mü? İçiniz bir burkuldu mu? İçim burkuldu tabii. Ya işte yıllardır burada işte şey diyoruz, grup diyoruz, ekip diyoruz ama... gel gör ki maalesef ben de hastayım. Aa, geçmiş olsun. Tam... en yaz ortasında yani. Aynen öyle. Olsun bari. Boğazım ve başım çok ağrıyordu. Raporluyum, evde yatıyorum şu an. Yatmıyorum da. Ya vallahi ciddi yatıyorsun. Ben de böyle hani biraz naz yapıyor gibi geliyordu sesinizle. Yok, naz yapmıyorum. Ciddi anlamda boğazım çok ağrıyor. Büyük geçmiş olsun Bahar Hanım. Sağ olun. Telefonum da bozuldu. Daha ne olabilir ki bir insanın başına? Lanet olsun. Hüseyin Bey'e şey diyecektim. Benim telefonumu da yapabilir mi acaba? Vereyim mi numaranızı Bahar Hanım? Olabilir. Bahar Hanım siz sevgiliniz var mı? Eşiniz var mı? Yok, nişanlım var. Nişanlınız var da hani ne bileyim Cem Bey'e söyleyelim falan deyince. Hayır yok. Cem Bey alınır böyle şeylerden biliyorsunuz yani. Hayır geyik yaptık. Hatta nişanlım da yanımda şu an kahvaltı etmek için bize geldi. Oh vallahi ne kadar güzel esprileri şakaları kaldırıyor. Güzel vallahi Bahar Hanım. Kıymetini bilin adamcağızın. Evet evet ikimiz yaptık hatta. Cem Bey'e telefonunu götürelim ya falan diyordu o zaten. O espriyi yapmıştı yani. Vay be. Beyefendinin adını da alabilir miyiz Bahar Hanım? Cemil. Evet. Ha. Yalnız herkes dinliyordu. Şimdi beni arayacaklar gene. Radyodaydım değil mi diye. Ya hastasın ama bakıyorum evet. Verdiği de bırakmıyorsun derler. Peki Bahar Hanım var mı böyle angaryalar? Yani evlilik yakın mı bu arada Bahar Hanım? Yok bir sene var. Bir sene. Hani çünkü onun angaryası da çoktur da o açıdan sorun. Evet ben onu diyecektim zaten. Ha, daha bir senede ne angaryası ne var bir senede daha gerine yatın. Önemli değil. Şimdiden herkes panik halinde. Biz evlendirmek için ellerinden geleni yapıyor zaten de. Ne yapıyorlar? Ellerinden geleni ne yapıyor? Cebinize para mı koyuyorlar? Hayır şey diyorlar böyle. Hazır nişanı da yaptık. Niye bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Neyi diye sormuyor musun? Neyi niye bekliyoruz? Niye? Evlilik için bu kadar beklemek olmaz gençler. Hadi hemen yapıverelim ne olacak? Hadi öpüşün de barışın diyorlar. Evet aynen öyle. Sonra şey diyorlar ne olacak işte ev eşyası almak o kadar zor mu? İşte bilmem ne düğün yapmak o kadar zor mu diyorlar. Ben diyorum ki zor değil tabii ki canım. Yani bir gelinlik bulursunuz bir damatlık tamamdır. Yani ev eşyası dediğinizde nedir ki diyorum ama tabii ben hani pek de taraftar değilim yakın olması için. Yakın olma daha kendi hazır hissediyor musunuz Bahar Hanım? Yani. Yok yok hazır hissediyorum da. Ya Cemil Bey şu anda yanınızda ve siz yani mi diyorsunuz? Yok ben tezim var benim de tezimi bitirdim anlattım. Yani hayatta ne tezi pardon çok özür dilerim sormak zorunda. Ben yüksek lisans yapıyorum makine mühendisliğinde. Tamam saygı duyuyorum şu anda önümü de ilikledim o konuda bir sıkıntı olmasın da. Yani tezinizin konusu ne? Her şey su altı yapıları ile ilgili akustik. Su altı akustiği evet. Diyelim. Neyse ben iyice inşa ettim her ya şeyi. Ya yok canım estağfurullah Bahar Hanım. Yani bu konuda çalışan milyonlarca yüksek lisans öğrencisi var yani tezi milyonlarca olan. Milyonlarca demeyelim de Türkiye'de pek yoktur. Türkiye'de. Yani yurt dışında daha fazladır. Yani yurt dışında da 3 tane varmış. Yani şimdi ya Bahar Hanım'ı ifşa ettik ama. Hocama söz verdim. Bu. Hocanız kim? Şey Mehmet Hoca biliyorsunuz Mehmet Hoca'yı. Mehmet Hoca'yı bilmez miyim? Mehmet Çalışkan ya. Evet. Tamam Mehmet Hoca tamam akustik deyince Türkiye'de başka kim gelir yani, aklınıza? Yani ben de onu diyecektim Mehmet Hoca'yı tanıyorsunuz. Zaten o söylüyordu geçenlerde. Ne konuşuyorduk. Düğün mekanını soruyorduk hocaya da. İkimizin de tez hocası bu arada çok komik yani. Cemil'in de benim sizi de tez Mehmet Hoca mı tanıştırdı? Yok yok hayır. Ama kendisi şey böyle hani böyle çok mutluluk duyuyor bundan. Böyle bahsediyor falan. Benim öğrencilerden nişanlanıyor diye. Siz nasıl olsa bir şekilde nikah şahidini ayarladınız yani bir taraf. Evet evet. Ama kimin olacak? Hanginizin olacak? Ya o fark etmez. Onu bence çok fark eder. Neden? Çok fark eder. Yani ilişkinin ilerleyen dönemlerinde çok fark edeceğini kendiniz doğru. Göreceksiniz. O zaman ben mi kapayım? Bilmiyorum valla. Ben şimdi bir şey de diyemiyorum. Cemil Bey de yanınızdaymış. Dinliyordur o yan odada. Yan odada dinliyordur yani. Ay çok pardon. Ay estağfurullah dedim. Bahar Hanım buyurun. Ne diyecektiniz siz bir şey anlatıyordunuz. Ha, neyse evet. Cemil mi önemli tez mi önemli diyecektim de konu nerelere kadar dağıldı. Evet ya. Peki angaryanızı söyleyeyim bari Bahar Hanım da ben de buraya bir not düşeyim. Çünkü angaryam işte evlilik angaryam var önümde. Evliliği bir angarya olarak bir görüyorsanız. Tez angaryanız evet. Var. O da birazcık angarya işler tabii. Bir de kariyer angaryam var. Bir de orada bir şey var bir de. Yani siz kariyerinizi, mutluluğunuzu, aile hayatınızı bir de sağlığınızı falan lütfen angarya olarak görmeyin. Angarya... Yok yok o anlamda demiyorum ya hazırlık, tabii, hazırlık olarak, olarak. Bunların hazırlığı ikisinin. O anlamda yani. Dediniz. Evet, aşamalar... Şimdi anlaşıldı evet. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz Bahar Hanım. tamam canım yani kapatıyorum yüzünüze yanlış anlaşılma olmasın. Yüzüme kapatın. Yüzüme kapatın. Kapatıyorum bunu istiyorsun değil mi? Bunu istiyorsun değil mi? Evet bunu istediğini zaten kendi de dile getirdi sevgili dinleyiciler. Bir başka dinleyicimizi almak üzere yöneliyoruz. Günaydın. Beyefendi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ömer Aras ben. Kim? Ömer Aras. Ömer Aras. Hoş geldiniz evet. Ömer Bey yayınımıza. Neredesiniz Ömer Bey? Bürodayım. Kahvemi içiyorum. Ne güzel. Havanızı da attınız. Kahvemi içiyorum diyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz Ömer Bey? Avukatım ben. Ha, ayağını denk al diyorsunuz yani. Yok canım. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Ömer Bey avukatsınız. Kahve. Ofis sizin. Yani. Ya yok estağfurullah. Ne sorun olacak bir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Ne avukatısınız Ömer Bey? Valla pek ceza işi yapmıyoruz. Onun dışında her işe bakıyoruz açıkçası. Ya esnaf gibi konuştunuz Ömer Bey. Yani ya bu ara abi, bizim yani ceza işleri yok ama biraz... Yani hukuk davaları desem, hukuk davalarından kastettiğim şeyi anlatana kadar zaten program biter yani. Biter evet. Genel hukukçuyum diyorsunuz ben. Yani evet, aynen öyle diyorum. Büro sizin mi yoksa çalışan mısınız? Babamla birlikte çalışıyoruz. Ben küçük ortağım. Yani parya gibi bir şeyim şu aşamada ama. Ha, babanız da büyük ortak. Yani babam büyük patron. Babanız büyük patron. Hiç ahını aldınız mı babanızın Ömer Bey? Ahını mı? Hı hı. Bedduasını diyelim. Ahım çok olmuştur ama babam bunu bana pek belli etmedi. Alttan alta mı şey yapıyor? Gerçi hukuksal olarak da bedduanın geçerliliği pek yok. Yok, beddua hiç etmez. Çünkü hiç biliyorsunuz etmez, babanın beddua ahı tutar, süt kesmemesi durumu var. Az önce Cem Bey'de karşılaştık bu vakayla. Ben de sizin böyle bir durumunuz var mı diye düşüneyim. Yok, yok. Babam en fazla küser bana, yani konuşmaz. Evet. En fazla konuşmadığı da bir hafta. Ne kadar güzel, her şeyiniz belirli. Standartlarınız evet var. Cezai şeylerin de sınırları belli. Belki hukukçu bir aile olmanın da getirdiği bir avantaj olarak da düşünebiliriz. Peki Ömer Bey, size angarya yüklüyor mu babanız? Ya angarya yüklüyor, şöyle yüklüyor. Şehir dışında çok ufak işlerimiz oluyor. Mesela 15 dakikada halledilebilecek bir iş için ben yani şehir dışına çıkmak durumunda kalıyorum. Gerçi işin tümü bana angarya geliyor. Ben çalışmaya müsait bir yapıya sahip değilim. Yani iş angarya. Bir de böyle 15 dakikalık bir iş için yaklaşık bir günümü harcadığım zaman... Nereye gidiyorsunuz mesela 15 dakika için? İstanbul, Edirne, İzmit... Şey demiyor musun, bir yolculuk, bir değişiklik oldu. Ben de bir hava değişikliği yani. Demiyor musun? Ya, ama yani bu sık sık olunca hava değişikliğinin de çok bir anlamı kalmıyor yani. Anladım. Babanızla konuşacağım Ömer Bey bu konuyu. Tamam, babamı vereyim ben. Ha, babanız yanınızda mı? Yok değil. Bence de değildir yani biraz sizin bu şekilde konuşmanız biraz affedersiniz zor olurdu diye tahmin ediyorum. Yok canım, niye konuşmayayım, yan odada duyuyordur büyük olasılıkla. Herkes de bir yan oda kampanyası başlatmış falan. Bahar Hanım, Cemil yan odada, Ömer Bey babam yan odada. Göreceğiz bakalım ilerleyen dakikalarda. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey, bizim bir reklama girmemiz lazım yoksa tamam, hakkımızda hukuki işlem başlatıyorlar üzere. Biliyorsunuz, sağ olun. Kakalıyor. Kakalıyor. 9.54 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da artık son dakikalara geldik. Bir dinleyicimizi daha alalım. O da angaryasından bahsetsin. Sonra nihayetlendirelim. Elton John'umuzu kime vermişiz? Sevgili Elton John, biliyorsunuz 6 Temmuz'da sevgili Ankara'mızda güzel bir konser verecek. Şöyle bir kişiyi, son kişi, en son kişiyi de alalım. Onun angaryalarından da bahsedelim. Yazık. Sonuçta değil mi? Hepimiz, herkes bu angaryalarından bahsetti. Biz o son dinleyicimiz acaba kim diye bakıyoruz. Şimdi ben burada kendi imkanlarımla alacağım. Almak istemiyorum. Kadriye'ye buradan seslenmek istiyorum. Ya da içeriye böyle bir seslenmek istiyorum. Analar, babalar diyorum. Sizde diyorum. Nasıl bir yürek var ki diyorum. Bakınız. Son saniyeler bunlar artık, benim daha fazla beni ama zorlamayın beni, evet evet, beni daha fazla zorlamadılar, illa bir tehdit etmem gerekiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Sevkan. Sevkan Hanım. Merhaba. Merhabalar Sevkan, ne demek Sevkan Hanım? Ya inanın ismini ilk duyduktan hep böyle bir soruyla seçiyorum. Abim ismi Tarkan, işte annem çalışırken iş saatinde Tarkan uygun ne olabilir deyip Sevkan'ı bulmuş. Sanırım hiçbir anlamı yok. Ne kadar güzel. Çok da samimice açıkladınız. Tebrik ediyorum Sevkan Hanım. Güzel ama hoş, böyle bir insanı böyle etkileyen bir isim. Yani ne olduğunu insan ister istemez merak ediyor. Aslında bu tür şeylerden imtina ederim. Sormaktan hiç az etmem ama yani gayri ihtiyari sormuş bulunduk. Sevkan Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Ben ya çok heyecanlıyım. Hani bunu söylersem belki rahatlarım diye düşünüyorum. Bir şöyle söyleyeyim. Çok heyecanlıyım. Evet. Ve işime gelince de yaratıcı drama lideriyim ben. Çocuklarla çalışıyorum. Ne liderisiniz? Yaratıcı drama lideri. Yaratıcı drama lideri. Evet. Şimdi isminizi sordum ama bunu da sormak zorundayım. Yaratıcı drama lideri ne yapar? Sevkan Hanım. Aslında birçok yaş grubu ve meslek grubuyla çalışıyoruz biz. Ama temel olarak bir zamanlar tiyatronun tekniklerinden yararlanarak çalışıyorduk. Fakat şimdi artık drama, hani daha yaygın olarak drama belki size bir şeyler çağrıştırabilir. Evet. Biz temel olarak bir konudan, bir resimden, bir şiirden ya da bir öyküden yola çıkıp bir grupla O grubun yaşantılarını referans alarak doğaçlamalar ve canlandırmalar oluşturacağımız süreçler gerçekleştiriyoruz. Tamam, süreç müreç dediniz, onlardan çok tamam havalı oldu, netleşti tamam yani ya, o konuda bir sıkıntı yok ama bunun... Daha basit bir şey söyleyeyim mi? Evet. Örneğin siz ve sizinle beraber çalışan radyodan 10 kişi. Evet. Bir evde boş bir salondayız. Bir evde boş bir salondayız. Etrafımızda evet, hiç kimse yok. Evet. Hiç kimse ve hiçbir eşyamız yok. Evet. Ve ben tutup size ağlayan bir çocuk resmi getirdim. Grup olarak dedim ki size lütfen bu resmi alın ve şimdi şunu düşünün. Bu çocuk şu kareyi vermeden önceki bir dakika içinde neler olmuş olabilir? Grup olarak oturup tartışıp yeni bir şey bulup bunun da aşamasını yapıyorsunuz. Örneğin. Siz de takır takır paraları alıyorsunuz bunun üstünden. Siz yaratıyorsunuz, biz alıyoruz. İyi. İyi vallahi iyi. Hiç böyle franchise falan veriyor musunuz? Ben de çok hoşuma gitti vallahi. Güzel bir işmiş. Bizim bir derneğimiz var. Çağdaş Drama Derneği. Evet. Dramanın hastası oldum vallahi. Bu yaştan sonra beni drama delisi yaptınız. Ay çok sevinirim. Ne kadar güzel olur. Bence çok da başarılı bir lider olursunuz. Estağfurullah. Lider değil. Biz bir nefer olmasını da biliriz. Harikasınız. Ama şöyle bir şey var. Hakikaten çok basit olarak anlattım. Tabii temelde bu kadar hani böyle hop oldu bitti değil. Çünkü bunun bir planı olmak durumunda. Değil mi? Belirli aşamaları var. Önce grubu ısındırmalısınız. Birbirine, ortama, kendisine, konuya. Sonra bu canlandırma bölümü ve en sonunda da bu oturumun bir değerlendirmesini yapmak durumundasınız. Hani mutlaka bir planınız olmalı. O yüzden eğitimle çok iç içe bir yaşantı aslında. Ama çok keyifli. Ben okul öncesiyle çalışıyorum. Ne kadar güzel. Onlarla da aynı keyfi yaşıyor musunuz? Kesinlikle yaşıyorum. Özellikle 6 yaşta müthiş şeyler oluyor. Çünkü onların kafaları bir de güzel oluyor. Doğuştan yani çok da fazla şey olmadığı için, yıpranmadığı için o 6 yaşına kadar kafalar çok güzel oluyor. Evet, yani ne kafası bilmiyorum ama çok güzel bir kafa olduğu belli. Temiz kafa. Vallahi boş temiz. Kafa. Ne kadar güzel. Peki Sevka Hanım, hiç işinizin böyle şeyleri yok mu? Bugün angaryaları hani son böyle Ege'nin vasiyeti gereği gerçekleştiriyoruz. Bir angaryası yok mu? Nedir ne değildir? O son değerlendirme, yani her şey iyi güzel de o son değerlendirme hakikaten insanın içini kıyıyor dediğiniz şeyler oluyor mu? Nedir yani? Ya aslında yok ama yorucu oluşu bir angarya olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Yaygın olarak okul öncesinde okul öncesinden mutlaka bir yıl sonu gösterisi istiyorlar. Hmm. Dolayısıyla aslında dramanın gösterisi olmaz. Çünkü dediğim gibi boş bir grupta ve kimse yokken bunu yapıyorsunuz. Hani pardon, boş bir salonda. Hani sizin seyredilmemeniz gerekiyor ki grup alabildiğine kendisi olsun. Ama okul öncesinde kaçınılmaz yıl sonu gösterileri isteniyor ve bunlar sanki drama gösterisiymiş gibi hazırlıyor öğretmenler tarafından. Kaçınılmaz olarak 6 yaşı, yaklaşık 20 çocuğu sahneye çıkarmak, sahnede seyircinin izleyebileceği bir şey yapmak. İşte bunu hani böyle sıkılmadan süreci tamamlamalarını sağlamak falan biraz şey tabii. Sevka Hanım, evli misiniz siz? Ben evliyim. Melek yavrunuz var mı? Var. İsmi de Lara. 3,5 yaşında bir kızım var. Ne kadar güzel. Oradan zaten siz antrenmanlısınızdır ya. Ya aslında ondan sonra daha bir lider olmaya başladım. O benim için şey oldu, müthiş bir örnek oldu. Dolayısıyla öyle mutluyum, heyecanlıyım. Dışarıya çıktım, radyoda konuştum, unuttum. Şimdi rahatım. Yo, bir rahatladınız. Güzel oldu. Ama çok teşekkür evet. ediyoruz Sevkan Hanım. Yani bizim de süremiz doldu. Olsun. Güzeldi. Güzeldi, her şeye rağmen güzeldi. Evet. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yüzünüze kapatmış gibi olacağım ama resmen. Hayır, lütfen kapatın. Sizi kırar mıyım? Çat diye kapatırım işte böyle. Evet, onu da kapattım. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlarında nihayetine geldik. Ege'nin vasiyeti gereği sevgili dinleyiciler, burada biliyorsunuz ki angaryalardan konuştuk. Bunun neticesinde de tabii hediyelerimizi dağıtıyoruz. Tamamen kura usulü çektiğimiz şeylere göre bakalım kimlere ne gidiyor. Öncelikle Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahları olarak Neşve paketimizi kime gidiyor? Neşve paketi... Bahar'la Cemil'e gidiyor. Neşve paketi kazandılar. Bahar ve Cemil. Neşve paketi yazıyoruz. Bugün Harry Potter vermiyormuşuz. Hiç o yüzden canınızı sıkmayın. Cuma günü vereceğiz. O zaman sıkıntı olmasın. Hepsini de böyle elimizde avucumuzda ne varsa dağıtmayalım. Onun dışında ne veriyoruz? Bugün çok önemli. Bülent Ortaçgil davetiyesi verelim. Birgül Öğretmen. Bülent Ortaçgil davetiyesi kazanmış. Ve son olarak Elton John. Yani bir anda Elton John, bir anda Bülent Ortaçgil. Hakikaten program kendinden geçti. Bülent Ortaçgil'i verdiğimize göre son olarak